30% taniej, 9,79 za 200 gramów. I polskie pieczarki 37% taniej, 2,99 za opakowanie 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Z czystym sumieniem jeszcze powiem Państwu dzień dobry, bo słońce, że ho, ho. 18 minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. Piąty dzień kwietnia jest piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Wszyscy deklarują chęć rozmów, ale porozumienia oświatowych związków z rządem nie ma. Jest natomiast zapowiedź strajku, który ma ruszyć w poniedziałek. W serwisie Trójki także o zarzutach dla posła Stefana N. grozi mu do 10 lat więzienia. I o nowych pociągach odstawionych na boczny tor. PKP Intercity wstrzymała sprzedaż biletów na część połączeń. Trzy komunikaty wydano już po dzisiejszych rozmowach i wszystkie dotyczą sytuacji w oświacie. Solidarność przyjęła stanowisko mówiące, że pozostaje w sporze zbiorowym do czasu podpisania ze stroną rządową porozumienia uwzględniającego dotychczas wynegocjowane postulaty związku, czyli między innymi 15% podwyżki. Z kolei ZNP i Forum Związków Zawodowych oceniają, że strona rządowa przedstawiła konfrontacyjną ofertę, która nie daje podstaw do odwołania strajku. Ten rozpocznie się więc 8 kwietnia, czytamy w specjalnym oświadczeniu. I jest jeszcze komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym czytamy, że strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub szkole. Nie może też stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dzisiejsze kolejne rozmowy nie przyniosły porozumienia. Wicepremier Beata Szydło zaproponowała wzrost tzw. pensum, czyli liczby godzin pracy nauczycieli, co w ciągu kilku lat dałby podwyżki od 2100 zł do 2500. ZNP i Forum Związków Zawodowych proponują 30% podwyżkę wynagrodzeń rozłożoną na dwie raty, a wypłaconą w tym roku. Relacja Katarzyny Ingram. Propozycje rządu to przedstawiony wcześniej 5-punktowy plan oraz pakiet społeczny dla nauczycieli. Jak mówiła wicepremier Beata Szydło, ZNP ani Forum Związków Zawodowych nie odrzuciły tej ostatniej propozycji. Czyli kontraktu dla społecznego dla nauczycieli, którego sensem jest zmiana w pensum i jednocześnie, tak jak mówiłam, wzrost wynagrodzeń. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że może rozmawiać o pakcie, ale po spełnieniu propozycji związku. Nie zachodzą żadne okoliczności, żadne przesłanki, które dawałyby nam legitymację do tego, abyśmy mogli dyskutować o wstrzymaniu akcji strajkowej w poniedziałek. Jesteśmy zaskoczeni nową propozycją i sceptycznie się do niej odnosimy, mówił przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa. To niesie za sobą dość liczne zwolnienia pracowników i na to na pewno się nie zgodzimy. Szefowa Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias powiedziała, że jeżeli strony zgłoszą taką potrzebę, ona jest gotowa wznowić negocjacje w niedzielę o godzinie 18. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Przyjmowanie i żądanie korzyści osobistych oraz majątkowych w postaci usług seksualnych opłacanych przez dwóch znanych mu biznesmenów. Taki zarzut usłyszał poseł Stefan N. Wcześniej parlamentarzysta został przesłuchany, odmówił składania wyjaśnień. Mariusz Jaworski z Łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej informuje o kolejnych działaniach śledczych. Przesłuchujemy w dalszym ciągu świadków, analizujemy materiał dowodowy. Śledztwo się jeszcze nie kończy, no i jest kontynuowane. Są to dziesiątki osób, zarówno tych, które świadczyły usługi seksualne panu posłowi, przedstawiciele i pracownicy podmiotów, na rzecz których pan poseł działał w zamian za te udzielane mu korzyści osobiste i majątkowe. Według prokuratury Stefan N. w związku ze sprawowaną funkcją posła w latach 2013-2015 wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. A ci mieli uzyskać kontrakty łącznej wartości 13 milionów złotych na dostawy miału węglowego i fosforytów do grupy Azoty. Poseł zaprzecza, twierdzi, że jest niewinny, a grozi mu do 10 lat więzienia. PKP Intercity wstrzymuje sprzedaż biletów na niektóre połączenia z terminem odjazdu po 18 kwietnia i po 1 maja. Powód to uszkodzenie poszycia 7 pociągów PESA DART, które zostały wyłączone z użytku. Rzecznik prasowy PKP Intercity Agnieszka Serbeńska powiedziała, że sprzedaż biletów będzie wznowiona w miarę przywracania nowoczesnych składów do ruchu przez producenta. Informacja o dostępności sprzedaży biletów na pociągi z terminami odjazdów po 18 kwietnia i po 1 maja dostępna jest na naszej stronie internetowej intercity.pl w zakładzie komunikaty.

W środę sąd rejonowy w Warszawie orzekł, że dziewczynki nie mogą wrócić do Szwecji, ponieważ przedstawiciele szwedzkiej służby socjalnej nie byli w stanie przedstawić dokumentu poświadczającego ich prawo do opieki nad dziećmi. Z Denisem Lisowym spotkał się Marcin Pośpiech. Wiem, że panu jest bardzo ciężko odpowiedzieć na te pytania i wracać do tej dramatycznej historii, ale czy mógłby opisać, bo jest to ważne i dlatego tylko o to pytam dla naszych słuchaczy i dla tej historii, jak wyglądało to odebranie dzieci przez te służby socjalne? No, koniecznie, Doskonale pamiętam ten dzień, ten moment, kiedy zabrano mi dzieci. Kiedy przedstawiciele służby socjalnej pojawili się u nas w domu, byłem w pracy. Gdybym był na miejscu, nigdy nie pozwoliłbym na odebranie mi dzieci. Zostałem postawiony w sytuacji bez wyjścia. Po prostu dzieci zniknęły, a mnie powiedziano, że tak wygląda procedura. Miałem poczucie, że wszystkie działania służb socjalnych ukierunkowane są na to, aby jak najszybciej zabrać dzieci. Skazali, że to takie, takie, tak. Czy był przesłuchiwany, czy dzieci były przesłuchiwane, wysłuchane? Nie zostałem wysłuchany. Sami podjęli tę decyzję. Także dzieci nikt nie pytał o zdanie. Panie Denisie, czy pan próbował się odwoływać od tej decyzji? Nie, no to koniecznie. Tak, oczywiście. Składałem apelację, ale bezskutecznie. Twierdzili, że nie ma podstaw, bo nie zmienił się zły stan zdrowia mojej żony. Panie Denisie, kiedy pan podjął decyzję, że dość, że musi pan zmienić tę sytuację i zabrać swoje dzieci i uciekać do Rosji? No, ja nie to, że prawie tam planuję. Wewnętrznie bardzo dawno podjąłem decyzję, żeby zabrać dzieci, ale zastanawiałem się, jak to zrobić najlepiej, w którym momencie. Szwedzi pewnie teraz piszą, że ukradłem dzieci, ale to są moje dzieci, nie cudze, tylko moje. Nikogo nie ukradłem, po prostu odebrałem moje dzieci. Do tej sprawy wrócimy w przyszłym tygodniu. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Paul Weller. Golden lines in golden square, salutations fill the air, oh gravity, it follows me wherever I go. Find the child inside of me, plastic key will set him free, oh gravity. It follows me wherever I go, singing high, singing low, sending an arrow to your heart. Kiss your lips with a thought. Pinch your pocket, learn to tie. I don't care if you stay mine. My gravity, staying close to me wherever I go. To był Paul Weller. Wygląda jak dawna kartka na mięso, a ma zachęcić do udziału w akcji sprzątania Kazimierza Dolnego. Rajcy miejscy przygotowali specjalny voucher uprawniający do korzystania ze zniżek w kazimierskich muzeach czy restauracjach. W zamian? Otóż w zamian za zbieranie śmieci. Mateusz Stachyra z kazimierskiego magistratu. Wraz z lokalnymi przedsiębiorcami myśleliśmy, jak przyciągnąć turystów, aby oni mogli po pierwsze pójść na spacer, obejrzeć okolice Kazimierza, zobaczyć, jak dużo śmieci zostawiają i turyści, i mieszkańcy. Po trzecie, posprzątać, a po czwarte w nagrodę dostaną fajne atrakcje w Kazimierzu. Zachęciłoby to Państwa do skorzystania? Wydaje mi się, że tak, że to bardzo dobra inicjatywa i jak najbardziej popieramy ją. Jesteśmy parę razy do roku, no według nas jest trochę zanieczyszczony. Także jednak dużo turystów jest z całej Polski, jakby na to nie patrzeć i no wymaga to jednak gruntownego sprzątania. A panią zachęci to, bo oferta także do mieszkańców no jest skierowana. Będę zajęta, ale popieram bardzo. A pan? Ja byłem przez parę lat kolejnych, brałem udział. No coraz mniej osób było, bo wie pan, jednak do takich praw społecznych nie uważałem, że to była stara komuna, drodzy, że może głupio, a garstka została taka energiczna, która sprząta. No najwięcej turyści przewożą śmieci, miejscowi raczej nie śmiecą. Myślę, że przyjdzie sporo ludzi. Może ktoś z turystów się dołączy? Nie wiem. Ja na przykład była turystka, by się dołączyła. Oskar Kosowski, przewodnik Kazimierz Dolny. Powstała taka idea, żeby stworzyć kartkę. Może wzorowaną nieco na tych kartkach, które pamiętamy z lat 80., ale tym razem zamiast reglamentowanych towarów dostaniecie zniżki na wiele fajnych usług w naszym mieście. Cały pomysł zrodził się w momencie, kiedy grupa biznesmenów sprzątała Kirkut Żydowski i doszliśmy wszyscy do przekonania, że oprócz śmiecących mieszkańców gminy, też wiele rzeczy zostawiają nasi turyści. Też musimy być za to nieco odpowiedzialni, ale patrząc na ten temat jakby z drugiej strony, doszliśmy do wniosku, że nie należy propagować czystości poprzez przymus. Artur Pomianowski, burmistrz Kazimierza Dolnego. Wymyśliliśmy taki voucher, który będzie uprawniał uczestników akcji do korzystania z promocji u poszczególnych przedsiębiorców, a poza tym sam voucher jest również zaproszeniem na ognisko, które odbędzie się na zamku 6 kwietnia. Marcin Pisula, nauczyciel historii w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym. Z tego, co wiem, tutaj dużo dzieci z rodzicami chce pójść. Reklamujemy to, namawiamy i po prostu dzieci pod opieką swoich rodziców idą sprzątać. No niestety, już to nie chcę mówić, czy turyści, czy mieszkańcy. Myślę, że to ogólnie trzeba powiedzieć, trochę zawstydzić, że rzeczywiście wchodzi się do jakiegoś pięknego wąwozu, a tam po prostu wysypisko. Seweryn Kuter, kierownik działu wystaw i promocji Muzeum Nadwiślańskiego. O tej porze roku rzeczywiście widać, szczególnie okolice Kazimierza są dosyć mocno zabrudzone, dlatego Muzeum Nadwiślańskie stara się włączyć taką akcję i wszyscy, którzy będą sprzątać, zaangażują się w ten szlachetny cel, będą mogli tutaj zwiedzać wystawę czasową za pół ceny, więc myślę, że warto poświęcić się. Kazimierz jest tak samo zanieczyszczony jak wiele innych miejsc w Polsce. Przy tym te miejsca są naprawdę wyjątkowej urody i tym bardziej te śmiecie w nich rażą. To wszystko dla nas. Dla nas, turystów, biznesmenów, mieszkańców. Wszyscy razem społecznie możemy zrobić coś naprawdę bardzo fajnego. Sprzątanie nadwiślańskiego miasteczka rozpocznie się jutro w sobotę o 10:00, a z mieszkańcami Kazimierza Dolnego rozmawiał Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublina. Kto wie, może przyjmie się również w innych miejscowościach? Sami Bart. We graduated from the same high school within a year of each other. She used to say she'd never been as good at bat and ball games as me. But she still treats him like a brother. She must have been sure I'd bit. There was something that I could not expect. When she said, teach me to pitch all your fastballs so that I could strike you out before you just call me a ragdoll, falling again far behind. When relationships in his life faded, his mother always used to say, you have been too good, next time you'll make it. And made him think about this girl who still treats him like a brother. So far the biggest bull I've heard was not to try to make the first or third out of third place. Teach me to pitch all your fastballs so that I could strike you. Before I just call you an ass. me on the back of your shelf. 24 minuty po 18. Oto dylemat. Czy w jednym mieście mogą stać się dwa pomniki poświęcone jednej osobie? Przed takim właśnie dylematem stanęły Skierniewice. Władze tego miasta chcą zburzyć jeden z dwóch monumentów upamiętniających słynnego szwoleżera Jana Leona Kozietulskiego. Chodzi o stary pomnik, którego postawienie sięga jeszcze lat 30. ubiegłego wieku. Nie wszystkim mieszkańcom się to podoba. Ze Skierniewic Katarzyna Grabowska. Na pytanie, czy w jednym mieście mogą stać dwa pomniki tego samego bohatera, odpowiedzi padają różne. No chyba w żadnym mieście dwóch pomników tej samej osoby nie ma. Nie rozumiem, dlaczego jest taka opinia, że dwóch pomników ma nie być. Pytanie dotyczy Skierniewic i pomników Jana Koziotulskiego. Od ubiegłego roku są w tym mieście dwa pomniki pochodzącego ze Skierniewic szwoleżera, z tym, że jeden z nich ma właśnie zniknąć. Tak zdecydowała Rada Miasta. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pomnika Jana Leona Koziotulskiego. Rada uchwałę przegłosowała, pomnik zostanie rozebrany. Radny Roman Czerzewski był przeciw. Proszę Państwa, no z dużym niepokojem patrzę odnośnie usuwania tego pomnika. Czy nie lepszym rozwiązaniem jest odnowienie i wyremontowanie? Decyzja o rozbiórce zapadła już wcześniej, w chwili gdy miasto postanowiło wybudować Koziotulskiemu nowy pomnik. Wiceprezydent Skierniewic Jarosław Chęcielewski. Jedną z kwestii poruszanych podczas budowy nowego pomnika Koziotulskiego był wyraźnie nieestetyczny wygląd i raczej chylący się ku upadkowi stary pomnik Koziotulskiego. Tablica z pomnika znajdzie się w Muzeum Historycznym Skierniewic. Na metalowe elementy symbolizujące kawaleryjskie lance ma ochotę prywatne Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Rejmontowskich. Zdecydowanie przeciwny rozebraniu pomnika na części jest radny Jan Czubatka. Może nie do lipiec, tylko niechby został u nas w Skierniewicach z tym postumentem, z tym cokołem. A najlepiej, żeby został i to w tym miejscu, w którym jest. Nie szkodzi, że będą dwa, uważa Jan Czubatka. Tym bardziej, że jego charakter jest zupełnie inny niż popiersia na skwerze nad rzeką. Ten pomnik, który według mnie ma architekturę, wystrój wojskowy, te lance są, mógłby jednak zostać ten pomnik i niech on przypomina oręż chwały spod Samosiery. Pomnik, o którym mówimy, do najładniejszych nie należy, mówi Jacek Stępowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic. Budując pomnik w ubiegłym roku, ten nowy Jana Koziotulskiego, wyszliśmy od razu z założenia, że ten stary pomnik w jakimś momencie trzeba będzie rozebrać, ponieważ tamten był brzydki, postawiony w niekorzystnym miejscu. Wiele osób na to nam zwracało uwagę. Ten argument jednak nie do wszystkich przemawia. Niektórzy podkreślają, że i te stawiane dzisiaj często też piękne nie są, a przecież nikt nie zamierza ich jutro wyburzać. No jeżeli nasi dziadowie się, ojcowie zdecydowali upamiętnić bohatera Koziotulskiego i niech będzie uszanowana wola Skierniewicza. Historia pomnika przy ulicy Koziotulskiego sięga lat 30. ubiegłego wieku. Przetrwał wojnę, dzisiaj musi się poddać. Ci, którzy od lat mijają pomnik codziennie, z żalem myślą, że może zniknąć. Moje zdanie jest takie, żeby ten pomnik został, bo to jest nasz bohater narodowy. To jest ulica zresztą jego. Koziotulskiego? Tak. Nie słyszałam, żeby komuś przeszkadzało. Miasto mówi, że jest teraz nowy pomnik za kościołem świętego Jakuba. No jest tam na tym placu jest. To mogą być dwa. Stary pokryty patyną rozebrać. No, tak myśląc, sporo musielibyśmy rozbierać. Prawie 28 minut po godzinie 18. To Bryan Adams. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. Smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, for the facts from A to Z. Oh, my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed. home when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Ah, sunny, thank you for the smile upon your face. Spark of a nature's fire. You're my sweet, complete desire. Oh, sunny one, so true, I love you. Oh, sunny, thank you for the smile upon your face. Oh, sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Yeah, you're my po 18.30 w Trójce o małopolskim szlaku winnym, także o tym, jak zostać winiarzem, potem na trzecim biegu, a po 19.00 lista przebojów i pan Marek. 18.30 skrót wiadomości. Filip Jarek. Zakopiańscy policjanci zatrzymali poszukiwanego od kilku dni nożownika, który w niedzielę ciężko ranił 23-latka w mieszkaniu, gdzie ukrywał się 22-letni mężczyzna. Policjanci znaleźli zakrwawione ubrania. Wiadomo, że podejrzany przebywał w Zakopanem od kilku tygodni. W przeszłości był karany. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. 100 tysięcy złotych próbował w Brzesku w Małopolsce wyłudzić od 69-letniej kobiety podającej się za policjanta oszust. Mężczyzna powiedział jej, że w miasteczku działa zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca dane osobowe i pieniądze klientów banków. Ostrzegł kobietę, że jej oszczędności są zagrożone i aby ich nie utracić, powinna przelać je na utworzone konto internetowe. Do oszustwa nie doszło dzięki czujności pracownicy banku, która zaalarmowała policję. Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkała się w Berlinie z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą. Tematem rozmowy, na której nie byli obecni przedstawiciele mediów, miały być, jak podano, relacje transatlantyckie. Spotkanie trwało 1,5 godziny. Był prezydent USA przebywa w Niemczech od czwartku. Swoją wizytę rozpoczął od wystąpienia na komercyjnej imprezie, w czasie której na widowni zasiadło ponad 14 tysięcy osób. Najtańsze wejściówki kosztowały 70 euro. Najdroższe, uprawniające do pamiątkowego zdjęcia z Obamą, 5 tysięcy euro. A w nocy na południu i zachodzie miejscami przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 2 na wschodzie do 9 na południowym zachodzie, a jutro na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z przejaśnieniami, na krańcach południowych całkowite. Z południa do centrum przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu i jeszcze słowo o temperaturze: maksymalna od 13 na południowym wschodzie i Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie, 18 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby jutro, umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, południowo-wschodni, także wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Miasto mówi styl. Jury mówi najlepszy design. Ja mówię Seat Arona. Poznaj nowego SUV-a, Seata Arona, nagrodzonego za najlepszy design w prestiżowym konkursie Red Dot Award 2018. Dostępny w kredycie już od 527 zł miesięcznie. RRSO 8,18%. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Zapytaj w salonach Seata lub sprawdź na seat-auto.pl. Seat. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz sałata lodowa 40% taniej, 2,39 za sztukę. I borówki 42% taniej, 3,99 za opakowanie 125 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!

Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale regionalne winnice mają podobno moc przyciągania turystów. Ciekawe dlaczego. Dlatego też małopolski samorząd zainwestuje w promocję szlaku winnego, na którym znajduje się w tej chwili już 35 winnic. A jak zostać winiarzem? O to pytałam Martyna Masztalerz. Załóżmy, że mam kawałek ziemi i chciałabym stworzyć winnicę. O czym powinnam pamiętać? Od czego w ogóle zacząć? Piotr Jaskuła, współwłaściciel winnicy Wieliczka. Znaczy, jak pani ma kawałek ziemi i czy to warto, to ja powiem tak najlepiej, że oczywiście warto. Ale oprócz tego kawałka ziemi trzeba mieć dość duży zasób czasu, pieniędzy i czasu. Na jakim stoku powinnam działać? Robert Beściak, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy. Fajnie by było, jakby był usytuowany południowo, południowo-zachodnio. Winorośl nie jest jakimś wymagającym krzewem. Klasy gleby to w granicach 4., 5. Też się nadają do tego. Można całkiem dobrze sadzić tam winorośl. Rafał Stec, Polska Fundacja Promocji Winiarstwa. Lepiej, żeby to była ziemia gorsza niż lepsza. To znaczy, te najlepsze ziemie pierwsza, druga klasa powodują, że jednak ta winorośl rośnie w sposób niekontrolowany i ten owoc jest zbyt duży i niestety ten stosunek procentowy soku do skórki, do pestki jest za duży i są troszeczkę rozwodnione te wina. Natomiast winorośl uwielbia właśnie podłoże kamieniste, łatwo przepuszczalne, z dobrym drenażem. Warto też pamiętać, że winorośl nie lubi kwaśnej ziemi, czyli fajnie rośnie na skałach wapiennych, na takich glebach, gdzie jest wyższe pH. Idealnie, gdyby miało około 7 pH. Czy pan pamięta jakieś takie swoje poważne błędy, które doprowadziły potem do winnej katastrofy? Oj tak. Wojciech Bosak, Polski Instytut Winorości i Wina. Największy błąd to była winnica, przy której współpracowałem przy zakładaniu. Winnica ta była sadzona dużą, ciężką maszyną, taką sadzarką, która zostawiała między rzędami tych posadzonych winorośli dość głębokie ślady po kołach. Kończyliśmy sadzić ten kawałek winnicy bardzo późno w sobotę, już przy światłach reflektorów samochodowych. I w zasadzie następnego dnia, z samego rana, te z międzyrzędzia powinny zostać wyrównane. Tam powinna wjechać maszyna jakaś, brona czy glubogozalka, która by zlikwidowała te wgłębienia. No ale mówimy sobie, jutro jest niedziela, winnica jest pod samym klasztorem, nie będziemy tutaj robić takiej antyreligijnej demonstracji. I z niedzieli na poniedziałek spadł katastrofalny deszcz, ten sam, który to był rok 2010, który rozmył Kopiec Piłsudskiego i na ulicę poniżej winnicy spłynęło, uwaga, 70 wywrotek ziemi, którą z powrotem musieliśmy wywozić na winnicę. This time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need 2 pair of shoes when I get through walking these blues. When I get back to New Orleans, I got my suitcase in my hand. Into New Orleans. You used to be my honey till you spent all my money. No use for you to cry. I'll see you by and by, 'cause I'm walking to no time for talking. I've got to keep on walking. New Orleans is my home. That's the reason why I'm going. Yes, I'm walking to New Orleans. Przypomnę, że na trzecim biegu za chwilę. George Benson. into New Orleans. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór, Kuba Witkowski, zapraszam na krótką podróż do świata motoryzacji. Dziś między innymi o Mercedesie i jego planach na przyszłość, a także krótki poradnik, jak nie dać się dziurze w jezdni, rzecz jasna. To co, zaczynamy? Moto wiadomości. W ostatni weekend to Poznań stał się na chwilę centrum motoryzacji. Podczas targów nie zabrakło wielu nowości, także z najwyższej półki. Tym razem o stoisku Mercedesa. Jak się okazuje, i ta firma chce podłączać samochody do gniazdka z prądem. W Poznaniu można było zobaczyć EQC, czyli pierwszy model oferowany pod nową marką produktowo-technologiczną EQ. O szczegółach Mariusz Sekuna, Product Manager Mercedes-Benz Polska. EQ jest to cały brand, który kryje pod sobą trzy filary. Pierwszy filar są to samochody z technologią EcoBoost, czyli na przykład GL53. Jest to silnik spalinowy połączony z małym silnikiem elektrycznym, czyli tak zwana miękka hybryda. Drugi filar są to samochody plug-in hybrid, czyli samochody z silnikiem spalinowym benzynowym bądź silnikiem diesla, połączone z silnikiem elektrycznym, pozwalające nam na przejechanie kilkadziesięciu kilometrów. I trzeci filar są to samochody już 100% elektryczne, czyli pierwszy z nich samochód EQC. W przypadku EQC średni zasięg to około 400 km i w przyszłości kolejne modele wywodzące się z tego trzeciego filara. Tomasz Mucha, komunikacja produktowa Mercedes-Benz. Model EQC to pierwszy prawdziwy elektryczny Mercedes, czyli samochód, który wygląda konwencjonalnie, czyli tak jak do tego przywykliśmy, tak jak sobie to cenimy, który ma kabinę pasażerską, który ma komorę silnikową, przedział bagażowy, wygląda tak jak każdy inny samochód. To, co go odróżnia od pozostałych, to napęd. Napęd, który jest napędem XXI wieku, napęd, który nie pozostawia śladu węglowego. Stąd my stawiamy na tradycyjne wartości Mercedesa. Moc, 408 koni mechanicznych, wygląd, solidność i typowe cechy prowadzenia Mercedesa. Także Mercedes EQC to Mercedes elektryczny, w pełnym tego słowa znaczeniu Mercedes. Ogłosiliśmy już, że Smart od 2020 roku będzie marką w pełni elektryczną. Przed nami, mówię tutaj nie tylko o Mercedes-Benz, ale w ogóle przed markami motoryzacyjnymi w Polsce, bardzo duże wyzwanie formujące świadomość społeczną używania tych samochodów i tak naprawdę budowania zaufania wobec samochodów elektrycznych jako alternatywy, która jest w pełni wartościowa, która tak samo daje wolność, niezależność w poruszaniu się i przemieszczaniu. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że to karkołomne zadanie. Według szacunków CarSmile zakup i użytkowanie samochodu elektrycznego są dziś wyraźnie droższe niż w przypadku auta z silnikiem spalinowym o podobnej wielkości i wyposażeniu. Ta różnica w łącznych kosztach przekracza 60% na niekorzyść elektryków. Bez odpowiednich regulacji i wsparcia finansowego raczej czarno to widzę. Mimo to na targach w Poznaniu elektromobilność, podobnie jak w Genewie, była tematem numer jeden, choć nie jedynym. Była i motoryzacja w tradycyjnym rozumieniu. Od Seat, który chwalił się także swoją nową, oddzielną marką Cupra. Tak naprawdę celujemy dokładnie w taką grupę młodszą, zorientowaną na duże osiągi, oczywiście wielkie emocje motoryzacji, które zawsze nam towarzyszyły, ale co ciekawe, wcale niekoniecznie tylko dla takich osób Cupra jest. Michał Szaniecki, dyrektor marek Seat i Cupra. Widzimy już po sprzedawanych Cuprach obecnie u nas na rynku, że to mogą być również samochody, które spełniają funkcje rodzinne, jak na przykład Cupra Ateca, jednocześnie dając tą iskierkę takiego performance'u i osiągu. Do marki Cupra najbardziej przyciąga trzy tak naprawdę najważniejsze rzeczy. Pierwsze to jest jej lifestyle'owy charakter, manifestowany wyrafinowanym designem. Ten wyrafinowany design jest ogromnie ważny w zachęceniu do samej marki. Druga to niesamowite osiągi, 300-konna Cupra Ateca, między innymi rozpędzająca samochód do 250 km. A trzecia to tak naprawdę jej cena, bo jeszcze raz się odnoszę do Cupry Ateca, to jest samochód poniżej 200 tysięcy złotych. Przy tego typu parametrach to absolutnie wyjątkowa propozycja. Skoro wciąż w klimacie targów pozostajemy, to chciałbym zwrócić uwagę miłośników oldtimerów i youngtimerów. Już jutro w Warszawie zaczną się targi samochodów zabytkowych Auto Nostalgia. Będzie prawie stuletni Ford T, polski Fiat 518 z 33 roku, Saab 96 V4 w wersji rajdowej. Nie zabraknie też BMW 635 CSI, Forda Capri czy Ferrari 308 GTB. I impreza w Global Expo potrwa do niedzieli. Zimówki obowiązkowe, ale nie w Polsce. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel w odpowiedzi na interpelację jednej z posłanek uciął spekulacje na temat tego, że resort chce wprowadzić obowiązek jazdy na zimówkach. Na razie nic z tego. Jak to argumentuje? Policyjny system ewidencji wypadków i kolizji drogowych nie zawiera danych na temat wpływu opon na bezpieczeństwo na drogach, stąd trudno o jednoznaczne stwierdzenie, czy taki przepis miałby uzasadnienie. Temat wywołała sytuacja, która miała miejsce w górach tuż po Nowym Roku, kiedy to tworzyły się gigantyczne korki na podhalańskich drogach. Niejednokrotnie powodem zamieszania były samochody na letnich oponach. Proszę Państwa, to już prawdziwa plaga. Statystyki wypadków w Polsce lecą na łeb na szyję. Policja już bije na alarm. Tylko na Mazowszu w pierwszym kwartale tego roku zginęło ponad 70 osób, a to 30% więcej niż rok temu. W całej Polsce grubo ponad 600 osób. Tak wynika z analizy portalu BRD24. Skoro o wypadkach, to teraz o tych nietypowych. Pamiętają Państwo wywrotkę cysterny i rozlaną czekoladę na A2? Niemcy mają coś podobnego, tylko z rozlanymi procentami na A10. Już mówi się tam o wypadku koktajlu, bo zderzyły się dwie ciężarówki pełne alkoholu. W jednej była wódka, w drugiej rum. Wypadek wyglądał dość poważnie, na szczęście kierowcy byli tylko lekko ranni. Na jezdnię wypadły jednak butelki z trunkami, które się potłukły, a zawartość pomieszała. W sumie w samochodach było 50 ton wyskokowego ładunku. Temat tygodnia. Proszę Państwa, nie wiem jak Państwo, ale mi, jak co roku o tej porze, chce się żyć. Przyszła wiosna i to pełną gębą. A jak wiosna, to rozkwit nie tylko kwiatów, pąków na drzewach, ale i dziur w drogach. Jak tu żyć, a raczej jeździć, by czegoś nie urwać? Zapytałem o to instruktora jazdy Tomasza Kulika, który zabrał mnie na krótką przejażdżkę. Przejedziemy się na odcinek drogi, gdzie dziur nie brakuje. Wpadliśmy w jakąś? O, to akurat była regulaminowa studzienka, czyli do 5 cm. Dekiel dał znać o sobie, że jest, czyli nie było w nocy złomiarzy. Jeśli chodzi o te dziury, to najlepiej chyba ich unikać, prawda? No, najlepiej było unikać, nie wjeżdżać w nie, ale cóż, przy obecnym natężeniu ruchu, szczególnie w dużych miastach, często nie da się uniknąć dziury, bo byśmy kogoś uderzyli bokiem naszego auta w jego bok. To się zdarza, lusterka fruwają, listwy fruwają. Jeżeli przyjdzie nam przejeżdżać po dziurze, drodzy Państwo, nie hamujemy na dziurze. Przez dziurę, przez wrywę należy przejechać nie hamując, nie dodając gazu, po prostu swobodnie przejechać pojazdem, wtedy nasze zawieszenie najmniej oberwie. Czyli co, jak to zrobić? Jeśli zorientujemy się trochę wcześniej, zacząć hamować, ale tuż przed tą dziurą odpuścić? Dokładnie tak. Tak jak przed progiem zwalniającym. Wyhamować ile się da przed wjechaniem w dziurę, przed wjechaniem na próg, ale przez tę przeszkodę już przejeżdżamy bez dotykania hamulca, po to, żeby zawieszenie było rozprężone, żeby ono mogło pracować. Jeżeli wpadamy w dziurę albo na próg zwalniający z wciśniętym hamulcem, mój Boże, mocno psujemy sobie podwozie samochodu. Jakich dziur szczególnie powinniśmy unikać? Bo to widać, jeżeli się siedzi za kierownicą, to ten, który jest bardziej wytrawnym obserwatorem, będzie w stanie rozpoznać, która dziura jest szczególnie groźna. Mnie się raz zdarzyło zatrzymać samochód na pasie ruchu i ominąć dziurę, która miała taką głębokość, że gdybym nią wjechał autoosobowym, to bym tam został. Bez lewarka, bez lawety trudno byłoby ten samochód wydostać. To się bardzo rzadko zdarza, ale to jest możliwe. Wyrwa, na której możemy zawiesić samochód. On się oprze podwoziem miską olejową na asfalcie, bo koło wpadnie w dołek. No ale to są wyjątki. Ja myślę bardziej o takich dziurach, które się częściej zdarzają, a mają no, szczególne kształty, bo mam wrażenie, że te dziury, które są, nazwijmy to takimi dołkami okrągłymi, nie są szczególnie groźne. Najgroźniejsze są te, które są po prostu tak jakby wykroić nożem plaster asfaltu, dziury, które mają prostopadłe boki. O, taka dziura, widzi pan? Tutaj. Ojoj! Coś takiego. Jak do tego podejść? No, każdy przypadek jest inny. Każde auto jest inne. Inaczej będziemy jechali niziutkim autem sportowym, inaczej SUV-em, inaczej autem dostawczym. Drodzy Państwo, bardzo ważne jest ciśnienie w kołach. Za niskie ciśnienie w oponach sprzyja postrzępieniu, porwaniu, zniszczeniu opony. I uwaga, przez dziury przejeżdżamy na wprost. Jeżeli nas sytuacja zmusza do pokonania dziury, wyrwy, nie skręcajmy na niej. Niech koło nie pracuje powierzchnią boczną. Był pan w takiej sytuacji, że uszkodził pan samochód właśnie przez dziurę w drodze? Ja nie, ale byłem pasażerem auta, które straciło oba prawe koła po zaliczeniu dziury ukrytej w błocie pośniegowym. Porwaliśmy obie opony, skrzywiliśmy obie prawe felgi. No i teraz kłopot, koło zapasowe jest jedno, co zrobić?